hatta giderim. Çöllerden Muhammed kokusu gelir. Ağlaya ağlaya yasla giderim. İnleye inleye hasta giderim. Sürüne sürüne dosta giderim. Çöllerden Muhammed kokusu gelir. Ağlaya ağlaya yasla giderim. İnleye inleye hasta giderim. Sürüne sürüne dosta giderim. Çöllerden Muhammed kokusu gelir. Çöllerden Muhammed kokusu gelir. Doğuştandır gözde sürme, nurdandır bulunmaz gölge. Yeşil kubbe güzel türbe, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, gül kokusu Can Ahmed'in. Yeşil kubbe güzel türbe, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, gül kokusu Can Ahmed'in. Tek başına oldu ümmet, yaptıkları bize sünnet. Hak katında büyük ümmet, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, gül kokusu Can Ahmed'in. Hak katında büyük ümmet, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, gül kokusu Can Ahmed'in. Hak için eyledi kıyam, Muhammed'e yüz bin selam. Cennet köşkü yüce makam, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, gül kokusu Can Ahmed'in. Cennet köşkü yüce makam, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, gül kokusu Can Ahmed'in. Hak katında olmaz elem, helal haram yazar kalem. Var oldu aşkına alem, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, gül kokusu Can Ahmed'in. Var oldu aşkına alem, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, gül kokusu Can Ahmed'in. Habib diye oldun hitap, hasretinden ümmet bitap. Kur'an gibi yüce kitap, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, gül kokusu Can Ahmed'in. Kur'an gibi yüce kitap, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in, gül kokusu Can Ahmed'in. Yeşil kubben gönlümüzde, sevgin gönül evimizde. Adın her an dilimizde, Muhammed'im, Muhammed'im, Muhammed'im, Muhammed'im, gül kokulu Muhammed'im.